Δυστυχία. Δυστυχία. Δυστυχία. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει μισό ευρώ αύξηση. Και το 2,5% έχουμε, λέει, προσωπική διαφορά. Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή, τι ανοησία. Είπε πριν το 19 θα την κόψει. Πού είναι το. Τι ανοησία. Δεν μας νοιάζει. Τι ανοησία. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο συνέχεια. Πού είναι η νοσοκομεία, πού είναι η σχολεία, πού είναι η ασφάλεια του κόσμου, να πάει σπίτι του. Τι, πού έχουμε καταντήσει. Αυτό λέγεται κατάντια. Κατάντια. Πούντο το ανοησία. Τώρα Ελλάδα 2.0 και να λέμε για κατάντια. Εντάξει. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Είναι ένας συμπολίτης μας ο οποίος έχει αυτή την άποψη ότι είναι δυστυχία και κατάντια και προσπαθούμε να βρούμε το ανοησία. Θυμάσαι την Τζούλη Μασίνο που έκανε μαθήματα στην Ακαδημία του Fame Story. Δεν θυμάμαι τους ακαδημαϊκούς. Ναι, ναι. Και έλεγε τότε πού είναι προς τους τραγουδιστές, πού είναι το ευαισθησία. Πού είναι το, με ποιανή το ευαισθησία. Μπράβο αυτό. Ναι. Τώρα πού είναι το... Μίλω σήμερα. Όχι. Είναι από άλλο έργο αυτό. Που είναι το δυστυχία το και δυστυχία. Το ανοησία που ψάχνει ναι. Εδώ ο κύριος, το ανοησία. Ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος λοιπόν κύριος που ταχώνει από την Καλαμάτα, βρήκε κάμερα και τα είπε και δεν ξέρω... Δεν σε, αν είχαν Σαμαρά όμως δεν θα έλεγε. Πώς τον κόβεις αυτόν, ότι τι είναι, τι, που ανήκει δεν ξέρω, πολιτικά. Τώρα ότι είναι στην Καλαμάτα είναι σαμαρικό. Ναι, μπορεί να δεν ξέρω. Από ξενοδοχεία μέχρι ανθρώπους. Πού ανήκει πολιτικά ο συγκεκριμένος, λες στον χώρο της δεξιάς. Δεν είναι. Στον χώρο της αριστεράς. Δεν ξέρω. Σοσιαλο-ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τον κόβεις. Για να δούμε. Η ιατρία θέλουν οι γέροι. Τόσο ανοησία υπάρχει σε αυτά τα κεφάλια των μεγάλων, μεγάλων ιστρούφωρων πολιτικών. Μόνο σε προβλέπετε να είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Μόνο χειμώνας. Όλες οι ημέρες του χρόνου. Ο κόσμος είναι σε δυστυχία. Θέλει να ξαναβγεί ο Μητσοδαξάς και να το διάλυσει ακόμη. Πέστα. Αυτόν ψηφίζω 65 χρόνια. Αλλά δυστυχώς κατάντια. Θέλει να ξαναβγεί ο Μητσοδαξάς και να το διάλυσει ακόμη. Αυτόν ψηφίζω 65 χρόνια. Αλλά δυστυχώς κατάντια. Δυστυχία. Δικός μας είναι. Μητσοτάκη ψηφίζει. Ρε παιδί μου τώρα. Τι δυστυχία τότε. Δεν θέλω την κρίνη αυτή. Εδώ είναι το ωραίο. Δυστυχία, κατάντια, ξαναβγεί να τα διαλύσει όλα. Αλλά αυτό μου ψηφίζω. Μητσοτάκη. Ναι, αυτό. Όλο ο παραλογισμό. Αυτό είναι το Ελλάδο 2.0. Το είναι όντω. Εκεί είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Πώς να πεις ότι είσαι Έλληνας χωρίς να πεις ότι είσαι Έλληνας. Έτσι. Με αυτό. Με κάτι τέτοια. Ξέρεις πώς είναι αυτή. Ο μισός κόσμος και περισσότεροι. Που έχουν ψηφίσει, βρίζουν, αλλά ξαναψηφίζουν. Δεν το κόβα τον αναθεματισμένο, πάλι εκεί. Δεν το κόβα, πάλι εκεί. Ξαναβγαίνει, λένε νέα ύδρα. Επειδή δεν κόβεται, αν κοβότανε, δεν θα το ξανά έκανε. Φυτρώνουν αυτά. Τι είναι και φυτρώνει. Είπα. Λένε νέα ύδρα. Όχι. Α, το είπες πριν. Ναι, ναι, σαν τα σαν μια μύδια, πηγαίνει παλιουρά. Κάτι τέτοιο γίνεται εδώ και μετά. Κάτι ερπετοειδές πάντως. Όντως. Και το ωραίο είναι που η δημοσιογράφος τον ρωτάει, δεν θα βγει ο χειμώνας. Και λέει ο άνθρωπος πολύ λογικά, ποιος χειμώνας. Κάθε μέρα είναι έτσι. Αυτή την μανία που έχουμε ότι ο χειμώνας. Έχει μια λογική όταν είναι στην πραγματικότητα και το ζει. Αλλά εκείνη την Κυριακή κάτι το πιάνει. Ναι, δεν ξέρω. Να είναι μια μέρα κάθε 4 χρόνια. Ναι, δεν κάθε 4 χρόνια. Και μια ευρωεκλογές και μια δημοτικές. Το βρίσκει. Φέτος είχαμε και πολλά. Οπότε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. 65 χρόνια Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκηδες ψηφίζει και του φταίνε διάφορα. Μια χαραλογική συνέχεια. Εντάξει, θα περάσει. Κάνει ομοιοπαθητική. Έχω ακούσει που βοηθάει ομοιοπαθητική. Αυτό κάνει. Βρίζεις, ψηφίζεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σήμερα το πρωί έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιόφωνο, στο Talk Radio, στον Τάκη το Χατζή. Εδώ στην Αθήνα πήγε και τα είπε εκεί και κάποια στιγμή. Μιλήσανε για τον βασικό μισθό που έχει αυξηθεί. Παίρνουμε αυξημένο βασικό μισθό. Και ναι. Πιο πάνω από τις αυξήσεις των προϊόντων έχει αυξηθεί, οπότε μένουν και στην άκρη. Ναι, όχι. Ναι, ανάλογα τον υπολογισμό. Αλλιώς, αν είναι πιο κάτω, είναι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν έχει αυξηθεί. Λέω ρε παιδί μου, να ακούσει ο Καλαμαριανός ο φίλος μου. Τι να ακούσει, δεν τα ξέρει. Τα έχει μετρήσει όλο ο Καλαμαριανός. Αν τιμές στον προϊόντα του είναι επί 10 πιο ακριβές και το λάδι, παραδείγματος χάρη, έχει αυξηθεί 200% τα 100 που λέμε, και ο μισθός έχει αυξηθεί 200 ευρώ από το 2015 μέχρι τώρα, 19 μάλλον μέχρι τώρα. Είναι λίγο μασκαριλίκια, θα έλεγα. Ναι, εσύ θα το έλεγε. Ο πρωθυπουργός μας έχει άλλη άποψη. Ναι, γιατί σε λίγα χρόνια θα φτάσουμε στα 1200, όπως λέει. Ο μέσος. Ο μέσος. Ο κατώτατος στο τέλος της τετραετίας, ο στόχος είναι να είναι 950 μεικτά. Μεικτά. Ετοιμαστείτε για καταθέσεις. Τώρα είμαστε κλειστά 8, στην τράπεζα, βάλτε. Στα 830 μεικτά. Τα λέει αυτά στο Χατζή εκεί στο ραδιόφωνο. Το ρωτάει ο Χατζής κάτι, να του πει βγάλε τα μεικτά, να το δούμε σε καθαρά τι παίζει όλο αυτό. Ή δεν καταλαβαίνει ο Μητσοτάκης, ή καταλαβαίνει και ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα. Και θα εξακολουθούν να αυξάνουν οι ονομαστικοί μισθοί, όχι μόνο ο κατώτατος. Ο κατώτατος έχει αυξηθεί από τα 650 ήμασταν στα 830 ευρώ. Μα θα μου πείτε είναι μεικτά αυτά. Είναι μεικτά. Ναι, αλλά αυτά είναι μεικτά. Αυτοί που παίρνουν καθαρά αυτό το μισθό, όχι. Είναι κατά κανόνα, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει αφορολόγητο στο. Όχι, είναι μεικτά, λέμε ότι δεν πρέπει. Ναι, αλλά είναι. Υπάρχει. Εγώ άμα του δώσω 8,5 εκατοστάρικα, δεν παίρνει 8,5 το χέρι. Ναι, αλλά. Αυτό λέμε. Η κλίμακα ενώ. Υπάρχει κλίμακα και υπάρχει. Είναι αφορολόγητα. Είναι πέστο σε μαύρα να καταλάβει. Τι του λες. Άρχισε να λέει τα δικά του. Γιατί ένας άμα κάνει μια ερώτηση στο ποίημα που ξεκινάει να πει, μπλοκάρει το σύστημα. Πάει το αφήγημα όλο. Εδώ δεν είδες με τον Τραμπ προχθές, αλλά είχε ετοιμάσει. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί. Ίδια κατηγορία είναι αυτή. Σε λίγο θα πάμε στον Τραμπ. Να μείνουμε στο δικό μας. Ναι, τον τόπιο εδώ. Γιατί άρχισε να λέει το 8,50 που λένε και το 8,30. Ακούγεται εντυπωσιακό. Πολύ τρομερά εντυπωσιακό. Δεν φτάνει να κάνεις τίποτα. Είναι μετά, θα βγάλεις 10 μέρες, δεν λέω. Είναι οκ για 10 μέρες. Αν βάλεις μια. Σαν τον Disney, πήγαινε παγώσου για άλλες 20 μέρες, ας πούμε. Αυτοί τι κάνουν. Μπες σε ένα τρέχιο, να μην χρειάζεται να τρως, να μην χρειάζεται να ζεις. Βγαίνει έτσι. Ψυγείο καλό να πάρεις. Ναι, να έχεις. Για να χωράει εσένα. Γιατί είναι αυτά, πολύ καλός μισθός για 10 μέρες. Γιατί δηλαδή δεν βγαίνει ένας να πει, να πούμε και τα θετικά. Δεν έχει νιονιό η κυβέρνηση να βγει μια θετική προπαγάνδα. Ο Άδωνης τι κάνει. Και τι να πούνε. Ότι είναι ένας πολύ καλός μισθός για 10 μέρες. Τα ψηλά γράμματα που λέμε. Σιγά, κλάιν. Δεν είναι. Ο μήνας έχει άλλες 20. Έλα τώρα, βλακίες. Έχει άλλες 20. Για να κάνεις να χαζολογάς τηλεόραση κάτι χαζοξενήχεια, ήξερες. Κάνει το ίδιο. Ναι, αυτό ακριβώς. Παρόλα αυτά. Φάτε τα νύχια σας. Δεν λένε αυτά που λες εσύ, που είναι πολύ ουσιαστικά και χρήσιμα και ωραίες ιδέες. Λένε ότι 8,30 και το θεωρούν. Ναι. Το 8,30 είναι το μεικτό, καθαρά είναι 706. Με 706 ένας μόνος του και να μένει στους γονείς δεν φτάνει. Φτάνει μόνο να πηγαίνει στη δουλειά, να παίρνει τσιγάρα, κάνα καφέ και να ξαναγυρίζει. Άντε, δύο συνεμάδες. Αυτά. Ούτε διακοπές, ούτε να πάρει αυτοκίνητο, ούτε να μείνει μόνος του, ούτε. Κάπως λίγο ένα χαμόγελο. Παρ' όλα αυτά καμαρώνουν όλοι αυτοί, επειδή από 650 που ήταν μεικτά, έγινε 830. Και είδες εδώ, μόλις τον ρώτησε για τα καθαρά, δεν ήθελε να το ρίξει τα 706, γιατί το 830 ακούγεται πιο καλό σε σχέση με το 706. Και έτσι παίζουν τις τελευταίες μέρες, επειδή παίζει πολύ ο κατώτατος μισθός και θα τον κάνουν 950 μεικτά. Ναι, καθαρά θα είναι τότε 806. Ναι. Οπότε, αλλά ας φτάσει και εκεί και μακάρι να γίνει και όποτε γίνει και ό,τι δοθεί εδώ που έχουμε έρθει, καλό είναι. Αλλά έχει γίνει μια αντίστοιχη ερώτηση στο παρελθόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το 800. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Ναι, αλλά καμαρώνει εδώ που ζουν άλλοι με 800 ευρώ το μήνα. Και κομπάζει. Και όλη η κυβέρνηση που ζουν με 800. Εγώ θα δεχτώ. 800 το μήνα. Εγώ θα δεχτώ το σενάριο το δικό τους. Και καμαρώνουν ότι μας δώσαν 830 ευρώ και το τρέμουν και στη μούρη. Εγώ θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης μια χαρά θα καταφέρει με 800 ευρώ το μήνα. Είναι όλα πληρωμένα. Γιατί να μην του φτάσει 800 ευρώ το μήνα? Παρόλα τι χρειάζεται αυτά, να βγάλει το, να βάλει το χέρι στη τσέπη. Και δεν έχει χρειαστεί και μακάρι να μην χρειαστεί. Ενώ είναι πρωθυπουργός και ηγέτης λαού που οι περισσότεροι ζουν. Πλεμπαίος. Με 800 τι ευρώ το τώρα, μήνα. Αφεντικά και δούλοι. Αυτόν λοιπόν θα τον ξαναψηφίσουν. Και ο φίλος μου Καλαμαριανός. Ενώ παίρνει σύνταξη και δεν έχει πάρει ποτέ αύξηση 15 χρόνια παρά μόνο η αύξηση είναι στο λάδι, στα τρόφιμα, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα. Θα πάει να τον ξαναψηφίσει. Τα 65 θα γίνουν 70 χρόνια. Σοφώς μου φαίνεται. Έτσι πάει όλο αυτό. Να πάμε στον Τραμπ τώρα. Α, ναι. Έγινε το debate προχτές. Τραμπ και. Debate. Και Καμάλας Χάρης. Θα το κλείνουμε τώρα αυτό, τι θα γίνει. Όχι. Όχι, τι Καμάλα. Επίσης κάποιοι πολιτικά όρθιοι τη λένε Κάμαλα. Πες την όπως θες. Δεν μ' αρέσει το Καμαλά. Η κυρία Χάριν. Καμαλά είναι πιο ωραίος. Καμαλά. Τι είναι. Καμαλά. Εκεί ο Τραμπ και τα λοιπά. Καμαράκι που λέμε δηλαδή. Ο Τραμπ λοιπόν εκεί, το καινούριο σε αυτό, είχε ένα τραπέζι από κάτω, αν είδατε στα ρεπορτάζ, που ήταν 2-3 δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν εκεί για να τσεκάρουν τι λένε, την ορθότητα των αυτών που λένε οι πρόεδροι, υποψήφοι. Αυτό η Κάμαλα είναι... και ο αυτός και ο Τραμπ. Αυτό είναι μάθημα δημοσιογραφίας όλο αυτό τώρα που θα αυτό... πούμε. Δείτε το εδώ στα ελληνικά, να δείτε τι γίνεται για να στριμωχτεί κάποιος, άμα θες να στριμώξεις κάποιον. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να γίνεται, ναι, όντως και εδώ να μπει, να είναι αντικειμενική κάπως όσο γίνεται αυτή που θα είναι εκεί ελεγκτές. Ας μην είναι δημοσιογράφες, είναι ό,τι να είναι. Γιατί αν είναι δημοσιογράφος. Συγγνώμη, κύριε Πρωθυπουργέ, λέτε επίπεδο. Συγγνώμη, ναι. Αυτό περίπου είπε στον Τραμπ. Το γιατί βγαίνει ο Τραμπ και λέει στο Springfield. Τρώνε σκυλιά. Τρώνε σκυλιά οι μετανάστες κτλ. Και επί τόπου κάνει μια έρευνα αυτό. Μέχρι το Δήμαρχο. Αστυνομικούς αρχές και δεν υπάρχει αυτό. Του το λέει του Τραμπ. Ρόμπα ενώπιον εκατομμυρίων και όλου του πλανήτη. Ότι αυτό που είπε ήταν ψέμα. Και λέει ο Τραμπ το είδε στην τηλεόραση. Πόσο σοβαρό ο επόμενο πρόεδρο τη Αμερική. Γέλαγε βέβαια η Καμάλα. Οπότε είχε ένα ενδιαφέρον και άλλαξε πολύ όλο αυτό το debate το προχθεσινό. Έχει αλλάξει πολύ τους συσχετισμούς και τα ποσοστά και προηγείται ίσως ναι, η Καμάλα και θα τα δούμε όλα αυτά όλα. Μέχρι τον Νοέμβρη που θα γίνουν εκλογές. Αν σε ρωτάγα να μου πεις τι χρώμα είναι το μαλλί του Τραμπ. Πορτοκαλί το ήταν. Εσύ λες πορτοκαλί. Ναι, εντάξει. Όταν δεν έχει κάνει ρίζα. Ναι, ναι. Αλλιώς βγαίνει άσπρο μέσα το πορτοκαλί. Είχε δύο δάχτυλα ρίζα είχε προχθές. Okay. Εσύ Κύρκο, πώς θα το χαρακτήριζες το μαλλί αυτό του Τραμπ? Ξανθό. Ναι. Εγώ θα το λέω χρυσό πορτοκαλί θα λέω. Golden. Έρχεται από το Golden Sour που τρώει. Ναι. Έρχεται ο Γιάννης Πρετεντέρης χτες την ανάλυση. Τι το είπε. Θα ακούσεις. Αυτός ήταν το φαβορί. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια γυναικούλα. Του είπε ήταν άχρωμη, άγευστη, 4 χρόνια δεν την ξέραμε σχεδόν. Ήταν στη σκιά του Μπάιντεν και θα κατέβαινε ο μεγάλος Τραμπ. Και ψηλός. Με και ψηλότερος. Με το κιλωτή μαλλί. Που το χρώμα έχει λίγο βελτιωθεί. Κιλωτή αυτό το χρώμα, αυτό το περίεργο στο μαλλί. Του Τραμπ χρώμα. Και κιλωτή χρώμα αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει κιλότα και κιλότα. Δηλαδή. Με χρυσή κοιλότητα φυσικάει στο δελτίο τόσα χρόνια και δεν το ξέραμε. Δεν ξέρω. Πορτοκαλί. Τι έχει στο μυαλό του, τι έχει στο νου. Χάφτια μια τιγρέ. Τι έχει δει. Μια κόκκινη του πάθους. Το χαρακτήρισε κοιλωτή. Κοιλωτή. Το μαλλί. Υπάρχει χρώμα κοιλωτή. Να πάρει τη μυραράκι τώρα. Κοιλωτή χαλί. Υπάρχει μόνο μαλλί. Κόκκινο κοιλωτή. Έτσι το είπε, κοιλωτή, τι θες τώρα. Αυτό το έτσι το βλέπω. Ο καθένας με τις αναφορές του, δεν κρίνω. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να είναι ζαχαρωτό το κοιλωτάκι. Να είναι, δεν ξέρω, και να έχει στο μιλιά γλυφιτσούλια, ξέρω εγώ. Βλέπει τον Τραμπ και του έρχεται σαν χρώμα η λέξη κοιλωτή. Μάλιστα. Τώρα η Ράνια Τζίμπα που ήταν εκεί, τον ρώτησε, τον ξαναρώτησε. Σου λέει, δεν έχει αντιληφθεί και αυτή, είναι δίπλα τη. Αλλά δεν κοιτάει τον καβάλο πίσω αν έχει βγει. Δεν είναι, δεν σημαίνει το φοράει. Σημαίνει. Το έχει αναφορά πάντως. Σαν αναφορά. Ή το φοράει ή το απλώνει. Αναφορά. Κάπου το έχει δει. Κάπου ή το έχει βγάλει από το πλυντήριο. Κρατήσουμε ή το έχει βγάλει από τον κόλο. Το κάπου το έχουμε δει. Κάπου το έχει δει. Μπορεί να το έχει δει σε διαφήμιση. Έχει δει κοιλωτή τέτοιο σε διαφήμιση. Βλέπω κι εγώ. Είμαι πολύ αφοσιωμένη σε τέτοιου είδου διαφημίσει χρόνια. Δεκαετία του 90. Που έβλεπε και λίγο κάτι. Τώρα με τα πολιτικά ορθά βάζει κάτι μπέζ στο χρώμα του. Δεν το κάνω τι. Τάχα γυμνό. Προφανώς αυτό. Κιλωτή δεν είδαμε. Κάποια απόχρωση του Μπέζ ήθελε να. Είναι κάποια απόχρωση του Μπέζ αυτό του Τραμπ. Το αλεπουδί να το έλεγε. Γιατί αλεπού τέτοιο χρώμα είναι. Ανάλογα. Πόσο σκούρα την έχει ανοίξει ο ήλιος. Πιο σκούρα. Το καλοκαίρι ανοίγει. Ότι κυκλοφορεί κάνει ηλιοθεραπεία. Ηλιοθεραπεία δεν κάνει, αλλά κυκλοφορεί και το καλοκαίρι. Ναι, τη εξανίζει. Δεν έχει δει. Έχουμε ένα ξεκάθαρο. Διαδοριασμένε είναι οι κοκκινοπές, αλλά είναι και αυτές που έχει. Επειδή αρχίζουν. Σαν να έχει κάνει μες. Αρχίσαν και τα σχολεία και την παιδική σταθμή και την νηπιαγωγία να ξέρουν όταν είναι να βάψουν τα παιδάκια κάτι και να ζωγραφίσουν να ζητήσουν το κατάλληλο χρώμα. Το κοιλωτή. Να πάει. Έχει καριόκα, κοιλωτή. Να ζητήσω. Θέλω μαρκαδόρο κοιλωτή χρώμα. Να μπορεί να βάφει εκεί άνετα, να δίνει αποχρώσει. Και για έναν ρεαλισμό στο κάτω-κάτω. Ναι. Θε να βάφει, κάνει τον άνθρωπο. Κάνει το σπιτάκι, μαμά, μπαμπά και τα λοιπά. Δεν αφορά ένα βρακί, ρεαλιστικότητα αφορά. Είναι το χρώμα. Έχει κολλήσει ή δεν φεύγει. Είναι χρώμα αυτό που είπαμε. Το κοιλωτή. Όταν λέμε ναι. Να βάλει ένα κοιλωτή. Τα λέμε κόκκινο, τα λέμε γαλάζιο. Μιλάμε για το χρώμα. Δεν σημαίνει ότι. Ότι είναι μόνο κοιλωτή. Ω χρώμα δεν σημαίνει. Μπορεί να είναι κομπινεζόν, μπορεί να είναι παπούτσι. Λοιπόν. Πώς είναι τα νουντ, τα παπούτσια, το γυμνό που λέμε. Αυτά που λένε, ναι. Όλα υπάρχουν. Ας περάσουμε τώρα στο το άλλο. Το Μελιτζανί κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε μας φάνηκε περίεργο. Ναι. Τώρα το λέμε Μελιτζανί. Έτσι και το κοιλωτή. Το εισάγει ο Πρετεντέρης χρώματα. Πότε ξεκίνησε το Μελιτζανί? Κάπου. Κάποια στιγμή λέει γεια σας. Ήρθα να συστηθώ. Ναι, να το Μελιτζανί. Ορίστε. Προφανώς υπήρχε. Το σάπιο μήλο. Κάποτε ήταν γερό, το βγάλαμε από το δέντρο. Κόκκινα. Σάπισε. Κόκκινα το λέγαμε είδαμε. Όλα αυτά. Ναι. Κόκκινα και μοβ. Όταν ξόμινε στη φρουτιέρα, λέμε. Α, να, νέο χρώμα. Ναι. Ορίστε. Ορίστε. Ναι, και ο Πρετεντέρης. Ανοίγει δρόμους και τον κοροϊδεύεις. Ορίστε. Τόσο σου κόβει. Βάζει τη φρουτιέρα κιλοτάκια. Αυτό κατάλαβε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Από μια γλάστρα στην αυλή θα κόψω ένα λουλούδι. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγε ο πρόεδρος Μάο. Και για χαρτίρι του θα πω ένα παλιό τραγούδι. Φάρλι! Πάει κι ο Στεφανός, ο καλός ο άνθρωπος. Με το φώτο Στέφανο που λες, πάει κι ο Στέφανος. Είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Πάει με ένα παράπονο. Δεν αντέχω. Έκλαιγαν οι φίλοι του προχτές. Κι από μια γλάστρα στην αυλή θα κόψω ένα λουλούδι. Και για χατήρι του θα πω Φάρλι. Ένα παλιό τραγούδι. Βεβαίως και πάμε για πρώτο κόμμα. Εκείνη η θέση μας στην κυβερνόσα πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Full to full. Full to full. Full to full λοιπόν. Φάρλι. Το καλύτερο. Είναι αυτό που λέμε της Φαρλής του Χαβά. Ναι, η Όλγα από την Αστυπάλαια. Μας λέει, ναι, κάθε ναι, εβδομάδα μας κολοχεριάζει. Ναι, ναι, μα όχι. Λέει ότι καροτή ήθελε να πει ο Τραμπ. Ο Πρετεντέρης. Ο Πρετεντέρης, ναι, ο Τραμπ. Και είπε γιλωτή. Καλύτερο μια, είναι αυτό. Η φίλη μου η Αθηνά λέει. Αυτό είναι καλύτερο. Λέει γιλωτή από τον γιλωτίνα. Γιλωτή έλεγε. Αλλά, εμπαθείς. Εμπαθείς. Και, εντάξει, εύκολο το καροτή. Καροτή μάλλον ήθελε να πει και του βγήκε ομόχη λέξη με κάποιο τρόπο τι ομόχη. Το κάπα δηλαδή. Μα το ρώτησε η Τζίμα, διότι το διευκρίνησε. Ναι, το ναι, επανέλαβε. Ναι. Άρα ήθελε να πει αυτό που είπε. Ναι. Έχουμε μπει στην κατηγορία, στην ομάδα, πώς να το πούμε. Το Σαντρέ αυτό είναι. Δεν ξέρω, με ρωτάς. Νομίζω Σαντρέ αυτό, έτσι το λένε. Δεν ξέρω να σε βοηθήσω. Μπήκαμε στον Πάιο Στέφανο, ένα παλιό τραγούδι που ταιριάζει πάρα πολύ με όλα αυτά που γίνονται, για τον Στέφανο Κασελάκη, που ευτυχώς μάλλον δεν θα φτιάξει δικό του κόμμα, θα διεκδικήσει, σύμφωνα με τις σημερινές πληροφορίες, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα είναι πολύ ωραίο αυτό, με Γκλέτσο, δεν ξέρω ποια άλλη θα Πολάκι, Πολάκι ναι, και ναι, τα άλλα παιδιά. Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή. Να δούμε και τον τουρισμό. Ποιο πολύ... έχει έρθει διακοπές αυτή την περίοδο, μήπως κάποιος τελευταία στιγμή δηλώσει. Ναι, γιατί συμμετοχή. Είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή κάποιοι πάνε και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο οι διακοπές. Έχουν ξεμείνει από το καλοκαίρι. Να δούμε. Ναι. Έτσι ήρθε και αυτός πέρυσι και κοίτα τι έγινε. Ναι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ποια άλλη θα είναι, γιατί ο Γκλέτσος δεν βλέπω να πολύ τραβάει. Θα είναι ή Πολάκης ή Κασελάκης. Κρίμα, δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί. Αν βγει ο ένας, το κόμμα γίνεται αυτό που θα γίνει. Αν βγει ο άλλος, το κόμμα γίνεται αυτό που θα γίνει. Αλλά σε άλλη κατεύθυνση. Τελείως. Για πράγμα. Να καταλάβεις τι μπάχαλο, μην το πω αλλιώς, κόμμα είναι αυτό. Ναι. Τι, είναι χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Τα βλέπαμε από τις ταινίες παλιά με το Βόγλι που κυνηγεί την Άναμπελ. Και άλλους γειτοβοσκούς εκεί και τα λοιπά. Δεν πέστευες ότι κάποια στιγμή αυτό θα γίνει πολιτικός αρχηγός. Να. Ο Βόγλης μια χαρά κομψός ήταν ο άνθρωπος. Απλά φορούσε την προβιά. Στο Στάσο Μίγδαλα. Ναι, μια χαρά ήταν. Κομψός. Σε σχέση με τον Πολάκη τώρα με τις ακρότητες που λέει, τις καφρίλες. Τον έχεις δεξιδισμένο και βαμμένο. Δεν είναι σε εμφάνιση το θέμα. Είναι αυτά που σκέφτεται. Ο Βόγλης ήταν μια χαρά αγνός, ωραίος. Ο Πολάκης εδώ είναι η καθυστέρηση της καθυστέρησης. Ό,τι πιο αναχρονιστικό και στα όρια του φασιστικού. Σε πάρα πολλά από αυτά που λέει. Και απ' την άλλη έχει διεκδικητή τον Κασελάκη. Δηλαδή οι ΣΥΡΙΖΑΙ που θα πάνε έχουν δίλημα όντως. Αυτό είναι δίλημα. Ποιο δρόμο να χαράξω, που είναι ένας δρόμος βέβαια κομβικός εκείνη τη στιγμή ναι. Ο δρόμος που θα πάρει ο καθένα. Φαντάζομαι στα βασικά δεν έχουν διαφορά στα μνημόνια που πρέπει να έρθουν όχι, ή αν χρειαστεί να ξανάρθουν στις φορολογίες εφοπλιστών. Απλά το ένα θα είναι μνημόνιο με γκρίνια και το άλλο αμάσιτο. Αυτό είναι να πεις ότι θα έχουμε μνημόνιο με μούτρα. Το καλό πάντως είναι ότι η Τζάκρη στηρίζει Στεφανό. Κασελάκη μπράβο. Φανατικά και εντάξει, την ρωτήσαν τώρα. Σήμερα το πρωί. Αν πει στον Πολάκη τι είναι Λουμπουτέν, δεν ξέρει. Δεν θα μπορούσε να πάει εκεί. Φαντάζεσαι Τζάκρη και Πολάκη μαζί στην Ελλάδα. Δεν ταιριάζει. Τι είναι αυτό. Να συνεργαζόντουσαν. Δεν, αυτό είναι σε ελληνική ταινία δεκαετία του 60. Ναι, και ρωτήσαν την Τζάκρη σήμερα αν στηρίζει ακόμα τον Κασελάκη. Εσείς εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης θα μείνετε στο κόμμα? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Θα ζούμε τις εξελίξεις, θα το κάνουμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Άκου τι τη ρωτήσανε. Πλέον δεν μπορούσε να πει. Τι πλέον. Δεν πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Που ξέρουμε, θα γίνει σε ένα μήνα. Κάτσε να βγει καινούριο πρόεδρο και να μείνει ο Κασελάκη, να σου πω εγώ. Α, το Πασόκ δεν τη μάθαμε αυτή. Πασόκ τη μάθαμε. Εντάξει. Ωραία. Εκτό και αν θεωρεί ότι η πασοκοποίηση έχει γίνει, αλλά δεν. Το Πασόκ ήρθε σε μένα. Εγώ εδώ ήμουνα. Με την, ναι. Αλλάξαμε όνομα κάπω. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον έγινε Πασόκ. Δεν ξέρω. Πάντως, κάτι από όλα αυτά. Εγώ κρατάω και το δέχομαι, δεν πάει από εδώ και από εκεί. Ναι. Και έχουμε και πολλού πολιτικού τέτοιου που είναι σταθεροί. Συνεπείς τις απόψεις του. Πώς η Τζάκρη που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Ναι. Τα οποία έφερε άλλη κυβέρνηση κάθε φορά. Δεν πάει από εδώ και από εκεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ψάχνεις τώρα και εσύ το ψήνω στάχυρα. Λέει κάποιος με παπάντζα, έτσι θα τα αφήσουμε. Γιατί η Τζάκρη να, να αναλάβει η Τζάκρη πρωτοβουλίες για την Ένωση Κεντροαριστεράς. Ποιανής? Της Κεντροαριστεράς. Πρωτοβουλία. Έχουν αναλάβει άλλες 8 πρωτοβουλίες. Γιατί όχι κόμμα η Τζάκρη κόμμα, γιατί όχι. Αυτό ναι. Η Πέλα ξέρει. Αυτό ναι. Με την Taylor Swift επίσης δεν είπαμε στο... Και η Taylor Swift ξέρει. Ναι, η Taylor Swift είναι μια τραγουδίστρια. Δεν είναι απλά τραγουδίστρια, είναι φαινόμενο. Είναι και στο πληκτρολόγιο που λέει Swift Control που λέμε. Ναι, ο... Α, άλλο. Επειδή είναι πέμπτη. από τις πρώτες της φωλιάς. Ναι. Να εισάγω λίγο το κλίμα. Πολύ βαρύ ήταν. Πολύ γρήγορο ήταν. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Η Taylor Swift λοιπόν, που είναι ένα τραγουδίστρια φαινόμενο και καλά μια νέα Μαντόνα. Αλλά σε πολλαπλάσιο βαθμό. Με βάση το και καλά. Ναι. Δώστε βάση. Έκανε ανάρτηση προχθές μετά το debate και είπε στηρίζει την Καμάλα Χάρις. Αυτό ενόχλησε πολύ και τον Τραμπ και τον Έλον Μάσκ που έχει το Twitter. Και έκανε μια δήλωση ότι θα έρθω να σου κάνω παιδιά, πώς το πε. Και θα φροντίζω τις γάτες σου. Ναι, και θα φροντίζω τις γάτες σου. Γιατί την είχε πει παλιότερα γατομάνα, ανήπαντρη και τέτοια. Η Taylor Swift έχει 250 εκατομμύρια ακολούθους. Δεν είναι τυχαίο μέγεθος. Καλά, και ο άλλος ελέγχει το Twitter. Και όπου εμφανίζεται. Ναι, τι να το κάνεις όμως. Και όπου εμφανίζεται η Taylor Swift, αλλάζει η οικονομία της περιοχής. Για τις μέρες της συναυλίας. Μια εβδομάδα πριν και μια εβδομάδα μετά. Μια ιδέα, ένας να τη φέρει εδώ πέρα, δεν σκέφτηκε. Πού να τη φέρει. Να αλλάξει η οικονομία της περιοχής. Δεν την κάνει τουρνέ. Έχουμε Μητσοτάκι εδώ. Έχουμε Μητσοτάκι εδώ, αλλάζει η οικονομία έτσι. Πώς είχαμε τους Σκόρπιονς από εδώ και από εκεί. Πήγα στη Λάρισα στο Βόλο και από εδώ. Την Taylor Swift παντού. Δεν θέλουμε να αλλάξει οικονομία. Πλωτή συναυλία στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θέλουμε να αλλάξει την Αχαΐα στο Μπελόκι. Ναι. Δεν θέλουμε να αλλάξει οικονομία. Πάει μια χαρά τέλεια. Βζήν. Έχουμε Μητσοτάκη βζήν. Έχουμε Μητσοτάκη που την αλλάζει. Δεν θέλουμε άλλες αλλαγές. Μπράβο. Η μισθή υπεραρκετή 800. Το άκουσες. Τι άλλο, γιατί να φέρουμε την Taylor να έχουμε την αναστάτωση. Για το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Όχι, να μην έρθει. Εντάξει. Δεν τη θέλουμε. Κρατήστε Taylor, με εκεί στη μιζέρια του κομμουνισμού. Στηρίζει. Ποιο κομμουνισμό. Αυτό που έχουμε εδώ τώρα. Θα πάμε τώρα σε θέματα παιδείας. Διότι άνοιξαν τα σχολεία αγιασμό χτες από σήμερα κανονικά. Είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό το θέμα. 5 χρόνια κυβέρνηση. Το πρόβλημα τώρα τα μάθω. Ότι φυσιολογικό είναι δηλαδή. Όχι. Στον κόσμο λέμε ότι είναι φυσιολογικό να μην έχουν καθηγητές και διδασκάλους στα σχολεία. Είναι έχουμε τους περισσότερους καθηγητές στην Ευρώπη. Έχουμε τους περισσότερους καθηγητές στην Ευρώπη. Απλά είναι πρέπει μια μέρα πριν πράγματι, λέμε, κυρία ναι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται από αυτό που σας είπα. Πόσοι θα εμφανιστούν τελικά και πώς θα πάνε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο. Την άκουσες, βούλτεψη, Σοφία, βούλτεψη. Mm. Έχουμε τους περισσότερους καθηγητές στην Ευρώπη. Γιατί προχράμισε απολύσεις. Νομίζω να πρέπει να το δούμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Μια γκρίνια κάθε χρόνο, μια δεν έχουν τάχα βιβλία, ναι. Είναι ναι. Φωτοτυπίες. Ναι. Μια είναι DVD τσόντες. Αυτό παλιά. Μια, ναι, παλιά. Ναι. Μια είναι οι καθηγητές λίγοι. Μια οι μαθητές πολύ στην τάξη. Στο πανεπιστήμιο δηλαδή τι είναι, ιδιαίτερο. Και τι είναι πολύ. Εμείς σας κάναμε τα λύκια αμφιθέατρα και έχει 65 άτομα κάθε τάξη. Ναι. Όπως και στο πανεπιστήμιο. Hello, στο σινεμά που είναι 500. Δεν κατάλαβα, μπορεί να κολλήσει έμπολα εκεί πέρα και COVID. Γιατί που είναι 500 και κάθονται και βλέπουν δίπλα. Γιατί δεν θέλουν. Επίσης και το σινεμά δεν περνάει μηνύματα που πρέπει. Πρέπει να καταλάβεις. Άρα και η τάξη. Στην Taylor Swift ναι. Θα ήταν 100.000. Ας εκεί πούμε. Δεν το συζητάει κανείς. Που λαμβάνεις πολιτισμό εκεί. Βέβαια. Ορίστε. Ναι. Οπότε εδώ ακούσαμε. Μόνο να γκρινιάζουμε. Ναι. Να μην λέμε ευχαριστώ στο κράτος. Ναι. Που θέλει και ο Άδωνης. Ναι. Όχι μόνο στην υγεία και στην παιδεία. Ναι. Και να έχουμε τη βούλτεψη να μας λέει για τα κολόχαρτα και για τους καθηγητές που περισσεύουν. Άκουσε τη βούλτεψη. Έχουμε μια πρωτιά. Ακόμη μια πρωτιά. Είμαστε πρώτοι σε αυτό. Εγώ δεν περίμενα σε όλα τα άλλα. Το βλέπω, το ζούμε, το νιώθω. Αλλά ότι θα ήμασταν και πρώτοι στους καθηγητές. Στους δασκάλους, σε αναλογία. Ναι, έρχεται και εγώ. Ο Παύλος Μαρινάκης όμως στο press room. Ναι. Και δεν το είπε μόνο η βούλτευση που λέει πολλά. Καλά, κάτι είπε... σχολεία που λέει έχουν κενά με αναπληρωτές, κάτι δεν... διθέσια, τριθέσια που κάνουν την ίδια τάξη τριτάκια και τεταρτάκια είσαι μαζί. Στη συμμορία της μιζέρια και εσύ είμαι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, καπετάν. Παύλο Μαρινάκη στο press room. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό 8,1. Η Ευρώπη έχει πάνω από 12. Μπράβο! Το Υπουργείο αυξάνει το δυναμικό των εκπαιδευτικών με μόνιμους διορισμούς, τετραπλασιάζει τους διορισμούς ειδικής αγωγής και βέβαια προχωράει και σε κάποιες συγχωνεύσεις που μπορεί να μην ξεπερνούν και το 1,5% των τμήματων. Έχουμε ένα καθηγητή για 8 μαθητές, όταν στην Ευρώπη έχουμε ένα καθηγητή για 12 μαθητές. Είδες πόσο πιο μπροστά το περίμενες. Ένα καθηγητή για 8 μαθητές. Εδώ εμείς, ναι. Στατιστικά όλο. Στατιστικά αναλογικά ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ στην Ευρώπη να είναι για 12. Που σημαίνει ότι σε ένα ξερονήσι υπάρχει ένας καθηγητής με 2 μαθητές. Ναι, ρε παιδί μου. Και στην Αθήνα ένας καθηγητής με 28 μαθητές. Για 100.000 μαθητές. Ναι. Ωραίο. Τι θες τώρα. Όχι, απλά λέω να το διευκρινίσουμε του κυρίου Μαρινάκη. Αυτό δεν το λέει μόνο η βούλτεψη του Μαρινάκη, το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά έχουμε ελάχιστα κενά και αυτή η συζήτηση που έγινε για τις συγχωνεύσεις των τμήματων αφορά ελάχιστα τμήματα σε μια χώρα η οποία έχει. Αυτό γιατί το κάνατε. Γιατί έπρεπε να κάνουμε έναν. Αναζητώστε καθηγητές. Όχι, γιατί πρέπει να κάνουμε. Μα έχουμε περισσότερους καθηγητές από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μπράβο! Είναι γραμμή, το λένε όλοι. Το έχουν μελετήσει. Έχουμε τους περισσότερους καθηγητές από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πόσο πιο Ευρώπη δεν γίνεται. Θες να πάμε Γάλλο, το Γάλλο είναι στην Ευρώπη. Ανήκει στην Ευρώπη το Γάλλιο. Κοίταξε. Αυτό να το συζητήσουμε. Ευρώπη δεν είναι πάντως. Γεωγραφικά. Α, γεωγραφικά. Ναι, αφού ναι, είναι ναι. Πέραν του Κηφισού μεν. Ναι, αλλά ναι, σωστό, σωστό. Ευρώπη σωστό. Δεν πρωτεύουσα της Αθήνας. Εκεί εκλέγεται ο πρωθυπουργός μας στη δυτική. Έχω πουλήσει και αυτοκίνητο, θυμάσαι παλιά στο Γάλλιο. Γάλλιο δεν ήταν. Δεν θυμάμαι. Το Volkswagen. Ναι, αυτό. Ναι. Εκεί λοιπόν, ποια αναλογία είπε ο Μαρινάκης, ένα καθηγητή για 8. Προς 8 ναι. Ναι. Θα ακούσει μια άλλη αναλογία. Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Εγάλεο που έχει την ονομασία Γιάννης Ρίτσος. Τεράστια τα προβλήματα και στο συγκεκριμένο σχολείο. Στο ολοήμερο τμήμα του είναι 2 δάσκαλοι για 120 μαθητές. Α, ωραία. Σε αυτό το συγκεκριμένο σχολείο πέρυσι και η Δευτέρα και η Τετάρτη και η Πέμπτη και η Έκτη ήταν 3 τμήματα, προφανώς μέχρι 17 παιδιά. Και φέτος 270 παιδιά σύνολο στο σχολείο. Είμαστε μείον 6 δασκάλοι. Και αυτό που είπε και ο κύριος Λάμπας. Είμαστε σε ένα σχολείο που έχει ολοήμερο με 2 δασκάλους. Ο κύριος Κάμπος, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στη ΓΑΜΑ Αθήνας, μας είπε ότι είναι εξορθολογισμός. Εμείς ακούσαμε χθες και τις δηλώσεις του Υπουργείου, της Υφυπουργού. Πάλι για εξορθολογισμό μιλήσανε. Εντάξει, είναι 2 για 120. Είπαμε, αυτό είναι ένας μέσος όρος. Ναι. Κάπου είναι ένας καθηγητής για 2 παιδάκια στη Γιάρο. Ναι. Και δεν εδώ έχει Γιάρο, δεν έχει τίποτα. Δεν κάνει σχολείο στη Γιάρο. Ακόμα. Τόσοι κομμουνιστές δεν θα μπορούσε. Τέλος πάντων. Έχουν φύγει σε αυτή τη φάση. Είναι. Κρίμα, θα μπορούσε πάει να γίνει ανάπτυξη. Ξενοδοχείο πάνε να το κάνουν. Ωραία. Το Γιάρος Beach. Ναι, θα δούμε. Ή το Σάνοβα Beach. Ενώ του ήλιου τη παραλία. Καταλαβαίνω. Έτσι και στο Εγάλιο έχει 127-120, πώς σου είπε. 120. Με δύο, το ολοήμερο. Προχώ. Το ολοήμερο. Κάπου υπάρχει και η μέση τιμή. Η οποία μέση τιμή δεν είναι 14, είμαστε είναι 28. Πάντως, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σχολεία. Στην Ευρώπη που σχολεία. Και ο Γιώργος Παπανδρέου. Οπότε αυτά. Μηδέν στο πηλίκιο. Όλα αυτά μαζί. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Του πρώτου, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ σε λίγο. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως ακούσαμε. Στο Πασόκ έχουμε επίσης εκλογές, μην το ξεχνάμε, 6 Οκτώβρη. Πάμε και ψηφίζουμε, να βγάλουμε ηγέτη και εκεί. Είναι 5-6-7 πόσοι είναι υποψήφοι. Ήταν μια ευκαιρία για τον Λοβέρδο τον Αντρέα. Δεν βρήκε την ψήφο του σε ευρωεκλογές, μήπως. Ναι. Ενώ είχε βάλει η επιμονή. Και είχε βάλει. Και ο Ανδρουλάκης είχε βάλει την προηγούμενη φορά. Σωστά. Επειδή βγήκε. Κάποιοι δεν βγαίνουν. Η Διαμαντοπούλα έχει βάλει σε διάφορες περιπτώσεις όπου βρει. Έκανε κόμμα, δεν έκανε, ξανάβαλε. Απορώ πώς πρόλαβε η Καμάλα Χάρης και όχι η Διαμαντοπούλα να βάλει να χωθεί. Περίμενε και δεν μιλούσε τα τελευταία χρόνια πώς την κάνει η πρόεδρο Δημοκρατία. Σίγουρα. Είπε δεν θα γίνεις εσύ, ξαναμπήγε στο Πασόκ και αγωνίζεται. Μόνη της σκέφτηκε ότι θα την κάνει η πρόεδρο Δημοκρατία. Όχι, δεν ήταν μόνη της. Ποτέ δεν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ευκαιρία να τώρα. Γιατί δεν μπορεί, υπάρχει ασυμβίβαστο. Όχι, δεν είναι υποψήφια σε δύο, αφού είναι άλλη περίοδο. Ναι, όντως. Πότε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αρχές Νοέμβρη. Ναι, αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή, το Πασόκ είναι λίγο πιο πριν. Πότε 6 Οκτώβρη είναι. Λοιπόν, 7 Οκτώβρη ξέρουμε. Λοιπόν, μήπως μετά προλαβαίνει. Μακάρι. Δεν είναι ότι δεν προλαβαίνει. Και μετά στη Νέα Δημοκρατία, στο συνέδριο. Ναι, του Λάου, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης είναι ακόμα. Δεν θα μπορούσε. Είναι πρόεδρος. Είναι. Λέω, άμα έχει γερή ηγεσία. Αν έχουμε κρίση. Δεν αμφισβητείται. Από τον εαυτό του, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι. Ο εαυτό του δεν αμφισβητεί τον εαυτό του ως πρόεδρο του κόμματος. Θέλω να πω, είναι ευκαιρία από τον τρόπο που μια νέα πολιτικό. Το ωραίο είναι ότι βγαίνει να μπει κάπου. Γιατί να χάνεται. Εγώ συμφωνώ μαζί. Αν και το πιο κοντινό στο νέα, με αυτήν την Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, κάπου. Θα δούμε. Θα μπορεί ο λαός του Πασόκ να έχει άλλη. Μακάρι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να μην παρέμβουμε στην εκλογική διαδικασία. Δεν θέλω επηρεάζουμε. Ο Ανδρουλάκης, λοιπόν. Δεν θέλω να γίνω μια Taylor Swift της Ελλάδος για το Πασόκ. Okay. Δεν θέλω. Ναι, Taylor. Ναι. Ο Ανδρουλάκης, που είναι πρόεδρος και θα είναι εκ νέου υποψήφιος, δεν ξέρουμε αν θα βγει, θα το δούμε αυτό. Ο Ανδρουλάκης έκανε ένα παραλληλισμό σε μια ομιλία του. Το Πασόκ όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά γιορτάζει τα 50 του χρόνια την Τρίτη, ενωμένο και μεγαλωμένο. Και με προοπτική να είναι το κόμμα που με την αξιοπιστία του, το νέο ήθος του και τις σύγχρονες προτάσεις του να ανοίξει την πόρτα εξόδου στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αν κάποιοι βιάζονται, ας θυμηθούνε ότι ακόμη και ο μεγάλος μας ηδητής Ανδρέας Παπανδρέου έκανε 7 χρόνια να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Από πότε θα αρχίσουμε να μετράμε για Ανδρουλάκη τα 7 χρόνια, αν βγει τώρα 6 Οκτώβρη ή από την προηγούμενη εκλογή? Δεν ξέρω, μήπως δηλαδή, το προηγούμενο είναι πιο σωστό. 7 χρόνια κάθε πρόεδρος εκεί πριν γίνει πρωθυπουργός. Έτσι έχει δείξει η ιστορία. Μες στα 7 χρόνια θα έχει φύγει μόνος το Μητσοτάκης. Δεν θα τον έχει νικήσει κανείς. Εγώ μένω στο. Γιατί αυτοί θα έχουν νικήσει οι Δημοκράτες καταρχάς. Εκ των έσω. Οι Καλαματιανοί και οι Λύπη. Και διάφοροι, ναι. Κρατά το νέο ήθος. Που ναι, έχει το Πασόκ. Ναι. Αυτό το και πού το αγορά το Τεμού, πού είχε πήρε νέο ήθος. Προσφορά. Προσφορά, ε. Εντάξει. Είναι εκεί που κάπου το αγόρασε. Με το 1 ευρώ για να γίνει αυτό. Αυτό πάει με το καινούριο αφημί. Ναι, το νέο ήθος. Ναι. Έρχεται. Μάλλον. Να ακούσουμε άλλο ένα ηχητικό από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί είναι ωραίο αυτές τις ομιλίες. Αποτελούμε πλέον το βασικό πυλώνα της αντιπολίτευσης στη χώρα. Αυτό βέβαια δεν έγινε μια ευκαιρία ουρανοκατέβατη, ούτε προέκυψε συγκυριακά, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης πολιτικής στρατηγικής που έβαλε ξανά την παράταξη στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων της χώρας μας. Τι ναι. Λέει, τι λέει συγκροτημένη, αποτέλεσμα το ότι είναι πυλώνας και αξιωματική αντιπολίτευση σχεδόν έτσι το είπε. Είναι αποτέλεσμα στρατηγικής. Καταραίουν οι άλλοι. Γι' αυτό είναι. Πρώτον. Τι πιο αποτέλεσμα. Δεύτερον, ενώ καταραίουν οι άλλοι, δεν έχει τσιμπήσει κάτι. Όχι. Στη Φιλολάου το καλοκαίρι ναι. Ήταν ένας πυλώνας ναι. Πριν φυσήξει, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι πολύ σταθερός πυλώνας για τη Φιλολάου και κράταγε το τρόλεϊ. Ναι. Και φύσηξε μια μέρα και έπαψε να είναι σταθερός πυλώνας, χτύπησε κάτι αυτοκίνητα. Ναι. Θέλω να πω, ωραία, τσιμπάει ο κόσμος με αυτά να λες να νομίζεις μόνος σου, αλλά να έχουμε και μια επίγνωση τώρα. Τι, αν ο καθένας λέει ότι είναι πυλώνας μόνος του. Επίσης, λέει ο Ανδρουλάκης, είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Ποια είναι η πολιτική αυτή? Την έχει καταλάβει κανείς? Αυτή με το νέο ήθος. Αυτή είναι. Ναι, στρατηγική αυτή. Ναι, εκτός από λέξεις. Ο λόγος δεν έχεις ακούσει. Εκτός από λέξεις. Τι άλλο έχει όλο αυτό? Αλέξεις. Λένε. Έχει αυτό. Εντάξει, λοιπόν, πάμε και στο Δούκα. Ο Δούκας επίσης χρησιμοποίησε ένα σχήμα. Είμαστε στα σχήματα τώρα που χρησιμοποιούν υποψήφιοι. Καλή συγκυρία για τον Δούκα να είναι τώρα υποψήφιος. Μετά τις πλημμύρες και αυτά πράγματα. Στη Χαριλαοτρικού, στο Κολονάκι. Έβλεπα ένα βίντεο μπροστά από το σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χήμαρος, κανονικός δηλαδή, κατέβαινε. Βέβαια, θα το αναγνωρίσω ότι επειδή το κράτος έχει συνέχεια, έτσι έχει και ο Δήμος, όταν έχει ξεκινήσει ο άλλος βουλεβάρτο. Δεν μπορεί να κόψει το βουλεβάρτο ξαφνικά. Βουλεβάρτο παρέλαβα, κύριε, βουλεβάρτο έχω. Δούκας λοιπόν. Διότι εμβληματικά σε μένα στην υποψηφιότητά μου το κέντρο μου είναι η τοπική συμμετοχή, είναι οι πόλεις και οι κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους και όχι κάποιοι υπουργοί. Και βεβαίως. Το Δήμο το κρατήσετε, κύριε Δούκα. Θα συνεχίσω να είμαι δήμαρχος όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, μεγάλες προσωπικότητες και λιγότερο γνωστά. Σιράκ, Μιτεράν, Βίλι Μπραντ, Ρέτζι, Κώστα, απέναντι ο Ερντογάν που είχατε ρεπορτάζ, θέλει να το κάνει και ο Ιμάμογλου. Είναι μια ευρωπαϊκή πρακτική και ενδυναμώνει το θεσμό. Δηλαδή ο Δούκας παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Μιτεράν. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Και γιατί όχι. Το Ζακ Σιράκ. Τηρουμένο των αναλογιών. Ναι. Με το σκεπτικό ότι η Γαλλία έχει περισσότερο κόσμο. Ναι. Okay. Δηλαδή της Ελλάδας. Ναι, με Μιτεράν της Ελλάδας. Όλα αυτά τα παραδείγματα που είπε είναι πρόεδροι κόμματος και δήμαρχοι. Αλλά εκεί οι δήμοι λειτουργούν σχεδόν αυτόνομα, είναι μικρές κυβερνήσεις, έχουν υπηρεσίες, υπηρεσιακούς παράγοντες, οχυρωμένο, ατσαλωμένο σύστημα εδώ. Αν ο δήμαρχος δεν βάλει υπογραφή και δεν δώσει 15.000 οκ τη μέρα, δεν κινείται τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν κινείται. Είναι έτσι το σύστημα δομημένο. Δεν μπορεί δηλαδή το σύστημα από κάτω μόνο του σε ένα δήμο να αυτενεργήσει και να υπηρεσιακοί να λειτουργήσουν. Τι συγκρίνει? Εντάξει. Εδώ δεν λειτουργεί η χώρα αν δεν υπάρχει υπουργός από πάνω. Σύμφωνα με το όραμά του θεωρώ. Okay. Σύμφωνα με το θα όραμά γίνουμε του. Ένα Παρίσι κάποια στιγμή. Ναι. Προς το παρόν σηκουάζει την αντιδρόμη. Θα έχουμε αροντισμάν, θα λέμε το Μέτσι, ξέρω εγώ, είναι το 3. το, πώς το λένε, το Μπαγκράτη το 4, αν θα τα φάνε έτσι. Μόνο το Κολωνάκι το 7. Παραποτάμια πόλη, όλη η Αθήνα, ενώ δεν έχει ποτάμι. Εχθές, προχθές, τα ποτάμι. Τόσο ποτάμι. Αυτά είδα, ήταν όλα ποτάμια, αυτό λέω. Μα έχουμε και από κάτω, επειδή κρυφτήκαν λίγο. Ο Κυφσός. Και ο Καλλιρόης. Και ο Ηλισσός. Ο Ηλισσός. Ο Καλλιρόης. Ο Καλλιρόης είναι από πάνω. Ναι, ναι. Ο Ηλισσός είναι από κάτω. Τέλεια, όλα αυτά που είναι πολύ ωραία, τα παρακολουθούμε. Σαν σήμερα το 2013 έγινε η δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής στα μέλη του ΠΑΜΕ. Στο Πέραμα. Ναι. Θυμόμαστε. Έξι μέρες μετά έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είχε ξεκινήσει. Έτσι, στο Πέραμα, θέλανε νεκρό από την σημερινή επίθεση αυτή, τη δολοφονική. Είχαν βγει να κάνουν αφισοκόλληση τα μέλη του ΠΑΜΕ εκεί και του ΚΚΕ για το φεστιβάλ των επόμενων ημερών. Περίεργες μέσα ήταν και ψαράδες, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε γυροφέρνανε σε αυτή την περιοχή τα όρνια, τα δολοφονικά του φασισμού. Θα ακούσουμε τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη που είναι πρόεδρος του Μετάλλου εκεί στην περιοχή. Ξεκινήσαμε από εδώ να. Ήταν μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ και νέο διοικητή. Όχι από εδώ, 200 μέτρα από εδώ είχαμε ραντεβού και ξεκινήσαμε να κόλλαγαμε κάποιες αφίσεις, βάζαμε, γράφαμε κάποια συνθήματα σε κάποιους στίχους, τα χαρτόνια αυτά που λέμε για το φεστιβάλ κτλ. Και σε κάποιο σημείο σκοτεινό, που σημαίνει ότι ήταν μια. Ήταν επιλεγμένο και το σημείο, ας πούμε, δεχτήκαμε αυτή την επίθεση. Ήταν μια πολύ καλοστημένη, δουλεμένη στην προπόνηση επιχείρηση για να χτυπήσουν και κατά την άποψή μου ήταν αποτυχημένη με την έννοια ότι θέλανε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο πήρανε. Όσο συζητάω, γιατί εντάξει, άλλο κίνηση μη ζητάω, αλλά συζητάω και με τους υπόλοιπους που ήμασταν εκεί, πώς το ζήσαμε, νομίζω ότι θέλανε κάτι παραπάνω. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης ήταν από τους τραυματίες. 7 τραυματίες είχαν πάει στο νοσοκομείο τότε. Ήταν πολύ βίαιη όλη η επίθεση. Θα ακούσουμε πώς την παρουσίασε την επίθεση ο Γιάννης Λαγός. Μιλώντας με το Δεβελέκο, αν δεν κάνω λάθος, στέλεχος της Χρυσής Αυγής τότε. Στις ομιλίες που κυκλοφόρησαν. Στις τηλεφωνικές δεν κυκλοφόρησαν, είχαν μπει στη δικογραφία και από εκεί βγήκαν νόμιμο πια. Το ακούμε όλοι, το παρακολουθούμε. Ήταν και στοιχείο κατηγορίας και πάνω εκεί βασίστηκαν και οι ποινές που έλαβαν τα μπουμπούκια. Έλα, Γιάννη. Ακόμα καλύτερα πράγματα. Αυτή ήταν καμιά 45 αριά και η δική μας ήταν 20, φίλε. Ας ήταν κομμουνιστές, κνήτες, κουκουέ που είχαν βγει για να σβήσουν κάποια συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από δύο βραδιές. Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων και νομίζαμε ότι βγήκαν για αυτό. Συνθήματα. Και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρεις, ο πρόεδρος της Καλάτσης είναι αυτή που επισκευαστική της ζώνης, τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ο Τάσος, θα έρθουμε και στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά, αν τελειώνουμε του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο Πέραμα και παντού του λέει εδώ στον Πειραιά. Τους λιώσανε, φίλε, 45 άτομα δεν ξέραν πού να φύγουν, τους βαράγανε 10 λεπτά. Να σου πω, αυτοί πρέπει να έχουν πάει νοσοκομεία τώρα και χοντρά μας. Όπως τους έχω εγώ τους πραγματιώτες στο κεφάλι μου να πούμε, πρέπει να μαζέψανε πολλά. Φάγανε ξύλο, αφού σε μια φάση ήταν κάτω ανάσκελα και τέτοια να πούμε. Εντάξει, χωρίς τίποτα ακέρατα βέβαια και ιστορίες. Αλλά φάγανε ξύλο όμως. Φάγανε ξύλο πολύ. Τους δίνανε κανένα καλά. Τους τρέξανε. Δεν, ούτε κάποιοι φύγανε, τους πιο πολλούς προλάβανε, τους λιώσανε. Όπως ήταν ένα κομβόι 10 αυτοκίνητα, τους κατεβάσανε κάτω από το αυτοκίνητο, τους ισοπεδώνανε. Τους πάγανε τα μάκα, τους βαράγανε. Ωραία, φίλε. Φανταζείς περίχαρος, περιχαρής τώρα και κουνιέται. Μα μέτρα και έχουμε πολύ έτσι. Άκου τώρα, ήρθαν 45 άτομα κομβόι για να γράψουν τώρα αυτοί, φίλε. Φαντάζομαι που έχουν τρομοκρατηθεί. Δεν θέλω, σκέψου μου. Λογικό είναι. Και λίγοι είναι, και λίγοι πρέπει να είναι. Για να σβήσουν σύνθημα, τώρα βγήκαν 45 άτομα. Και βγήκαν 18-20, πώς ήταν και τους λιώσανε. Παλικάρια να πούμε. Τους λιώσανε. Παλικάρια. Το πόσο παλικάρια είναι απεδείχθη μετά. Στις ομολογίες, στο δικαστήριο. Που μεσοκλέγανε, που μεσοκλέγανε και βρίσκαν δικαιολογίες για να γλιτώσουν. Αυτά είναι τα παλικάρια. Πολύ παλικάρια. Τις νύχτες. 45 τέτοιοι. Που χτυπάγανε τυφλά 45 άτομα μέσα στη νύχτα με ότι. Χωρίς κέρατα βέβαια. Ναι, το είπε χωρίς κέρατα. Και ήμασταν χωρίς κέρατα. Φτάσαμε στο τέλος. Με αυτό του αδόλφου τα εγγόνια σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στον Ταλκά του 45 Απρίλης και ο αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κοκκίνο στρατό το σφύρι έχω στο κεφαλί το δρεπάνι στο λαιμό Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους γλύσω τον καημό. Και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ω Χεβά μου! Τη βρώμα συντηρούν για την κοκκινή σημαία. Πας στο Reichstag δε μιλούν για την κοκκινή σημαία. Πας στο Reichstag δε μιλούν. Και ας δαγκώνω Αδόλφος το μουστάκι το κοντό. Κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πά' να φύγουμε από εδώ. Και ας εσκούζε ο Φίρερ απ' τις Μπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Στον αστόν το τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σίδια της. Πότε χίτης και ασφάλιτης, πότε τα γαμάτα ασφάλιτης. Πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Μα το δείχνει η ιστορία σαν θέληση ο λαός. Και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζε ο Αδόλφος και οι αριλαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας κλείσανε οι αστεί.